เรื่องความสุขของโลกโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย มากล่าวเพราะว่าเรื่องนี้คงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องมาล้าสมัยทุกคนเกิดมาในโลกนี้มีความรักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายต่อความทุกข์แล้วก็ปรารถนาต่อความสุขด้วยกันทั้งนั้นตั้งแต่สัตว์เซนเดียวขึ้นไปอย่าว่าแต่มนุษย์เลยสัตว์ตัวแดงแมงตัวน้อยมดตัวเล็กๆมันก็ปรารถนาความสุขของมันทีนี้อาตมาพูดครอบจักรวาลว่าความสุขของโลกที่เขาว่าความสุขของโลกนั่นก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้สัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่นกหนูปูปีกตั้งแต่สัตว์ในน้ำบนบกใต้ดินบินอยู่บนฟ้าตลอดทั้งมนุษย์และเทวดาชื่อว่าเป็นผู้ปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในโลกนี้ไม่มีใครที่จะไม่ปรารถนาความสุขและความสุขนั้นจะพึงได้พึงมีโดยวิธีใดประการใดเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้ถ้าดูให้ดีๆเราก็จะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องไปกับความต้องการความปรารถนาความสุขของมนุษยชาตินั่นเองปัญหานานาประการที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเบียดเบียนกันโดยรูปแบบใดก็ตามนั่นก็เกิดขึ้นมาจากความสุขขอให้เข้าใจไว้คือมันมีเงื่อนไขต้นเหตุมาจากการแสวงหาความสุขเมื่อไม่ได้ดังใจก็โกรธก็เบียดเบียนซึ่งกันและกันเมื่อได้มาแล้วก็หึงหวงใครจะมาทำให้ตนเองสูญเสียจากสภาพนั้นก็โกรธก็เบียดเบียนกันนี่เราจะเห็นได้ว่าการดิ้นรนของจิตที่เร่าร้อนนั้นก็เพื่อจะไปสู่ความสงบเพื่อจะไปสู่ความสุขนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างต้องการที่จะดิ้นรนไปสู่ความสุขความสงบความพอใจของตนเองสำหรับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ตรัสไว้คำหนึ่งสั้นๆแต่ก็มันกินความหมายมากท่านบอกว่าสุขโตวาภิกขเวโลเกติธมาโนสุขตะวินัยโยทิตัสสะพหุชนะสุขายะพหุชนะอัฏฐายหิตายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตก็ดีระเบียบวินัยคำสั่งสอนของเราตถาคตก็ดียังคงมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดก็ก่อให้เกิดความสุขความสงบร่มเย็นความเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกนี้แก่เทวดาและมนุษย์อยู่เพียงนั้นใจความง่ายๆของพระสูตรนี้พระบาลีนี้ก็พูดให้เข้าใจง่ายๆว่าโลกจะมีความสุขได้เพราะว่าโลกนั้นมีศีลธรรมมีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังเหลืออยู่ในจิตในใจประพฤติปฏิบัติตามได้เท่าไหร่โลกก็มีความสุขความสงบร่มเย็นอยู่เพียงนั้น ท่านทั้งหลายอย่าเข้าใจว่าคำพูดนี้ทำไมมันง่ายเหลือเกินอะไรอะไรก็มาลงที่ศีลที่ธรรมเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวรรณะเป็นวันที่เราทั้งหลายได้ทราบกันดีว่าวันที่เราจะต้องฟังธรรมเป็นวันที่เราหยุดงานเป็นวันที่เราเข้าวัดเข้าวาพัฒนาตนเองพัฒนาจิตใจให้เกิดความสุขนั่นเองเหมือนกันที่นี่ทางรายการวิทยุก็มีรายการธรรมะไม่ว่าสถานีใดๆก็มักจะมีในวันพระอย่างนี้เสมอเพื่อให้เราได้เข้าใจ ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจะนำความสุขมาให้แก่โลกโลกานุกัมปายะอนุเคราะห์แก่โลกเทวามนุษย์สานังทั้งเทวดาและมนุษย์นี่มันครอบคลุมไปถึงขนาดนั้นไม่ต้องกล่าวไปถึงสัตว์ตัวแดงแมงตัวน้อยแม้แต่เทวดาบนสวรรค์แล้วก็มนุษย์เดินดินแล้วก็สัตว์ทั้งหลายอยู่ในโลกนี้จะได้รับความสุขความสงบร่มเย็นเพราะเหตุแห่งความมีธรรมที่อาตมาก็เลยจะขอขยายเนื้อความต่อไปท่านหลายลองคิดดูว่ายังพึ่งเชื่ออาตมาก็ได้ยังไม่ต้องเชื่อก็ได้ว่าอะไรอะไรก็เอาแต่ธรรมะมาคุยโลกจะสงบร่มเย็นก็อยู่ที่ธรรมะโลกมีปัญหาเดือดร้อนวุ่นวายก็เพราะมันขาดธรรมะเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเพงลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยคนในสังคมเป็นมนุษย์อันตรายในสายตาซึ่งกันและกันไว้ใจกันไม่ได้ทั้งหมดนั้นเพราะมันขาดธรรมขาดศีลขาดธรรมในจิตในใจผู้คำนี้ท่านทั้งหลายอาจจะเบื่อแล้วก็ได้ว่าอะไรอะไรก็มาลงที่ธรรมอะไรอะไรก็มาลงมาที่ศีลอาตมาไม่คิดว่าอะไรมันจะดีไปเกินนี้แล้วก็จังเชื่อมั่นที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเอาละลองมองกว้างๆไกลๆออกไปอีกทีหนึ่งว่าโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกที่เจริญรุ่งเรืองด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เจริญมากเจริญนึกขนาดว่าอยู่ที่นี่จะพูดกับคนที่กรุงเทพก็ได้โดยไม่ต้องเห็นหน้ากันเราเจริญเมื่อกับเทวดาบนสวรรค์เดนี่มีหูทิพย์มีตาทิพย์จะคุยกับใครยกหูโทรศัพท์คุยกันได้ทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศอยากจะดูอะไรเปิดโทรทัศน์ดูรายการอะไรอะไรมันเห็นกันไปหมดเลยแต่มันเหมือนกับหูทิพย์ตาทิพย์ขยายประสิทธิภาพของประสาทของอินทรีย์ให้กว้างไกลออกไปแต่ก่อนจะเดินทางไปกรุงเทพพ่อแม่ของเราเพื่อนบอกว่าไปขายขั้วไทยไปท่านไปขายงัวต่างงัวไทยไล่งัวไล่ควายหลังจากข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านพวกนายห้อยหังหลายก็ไล่ควายไปจากลุ่มแม่น้ำสงครามลุ่มแม่น้ำโขงรุ่มแม่น้ำของนายห้อยถ้าจะเว้าแบบทางพี่น้องบ้านของอาตมานะเป็นเนาะทางสี่สงครามทั้งท่าอุเทนทั้งนี้นาว่าเดี๋ยวว่ากันอย่างนี้นายห้อยไปขายควายนู่นทางภาคกลางอยุธยาป่าโมกอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณชัยนาทกรุงเทพฉะเชิงเทราไล่ไปเป็นฝูงๆข้ามปีเลยข้ามดงพญาเย็นดงพญาไฟนั่นนะสมัยก่อนโน้นเดนี้จับขึ้นรถสิบล้อวิ่งไปคืนเดียวถึงแล้วขายเสร็จตอนเย็นตีกลับมาแล้วนับเงินแต่กระเป๋ากลับมาแล้วเดือนหนึ่งได้ตั้งหลายเที่ยวเอาไปไม่รู้กี่ฝูงขึ้นรถยนต์ขึ้นรถไฟไปได้นี่มันเจริญทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีก้าวไปไกลเจริญถึงขนาดนี้แหละแต่ท่านทั้งหลายเอ๋ยดูให้ดีๆเถิดความเจริญเหล่านี้ทำให้เรามีความสุขไหมอาตมาอยากจะพูดให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจอันหนึ่งว่าความสุขกับความสะดวกสบายไม่ใช่อันเดียวกันความสะดวกสบายนั้นมันเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยโอกาสให้ได้รับความสุขได้ง่ายขึ้นมากขึ้นแต่ความสะดวกสบายนั้นยังไม่ใช่ตัวความสุขอาจจะเป็นเครื่องมือนำไปสู่ความทุกข์ก็ได้ถ้าไม่เข้าใจมันเดี๋ยวนี้เรานอนเย็นๆเราจะไปกรุงเทพขึ้นรถบัสรถทัวร์รถ VIP นอนหลับสบายไปกินข้าวเช้ากรุงเทพหรืออยู่กรุงเทพไปกินข้าวเที่ยงเอาเชียงใหม่ก็ได้หรือจะไปที่ประเทศอินเดียไปกินข้าวตรงโน้นก็ได้ บินไป 4-5 ชั่วโมงถึงอินเดียถึงชมพูทวีปบ้านเกิดพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้เราน่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองน่าจะมีความสุขมากแต่ยิ่งดูไปแล้วยิ่งเห็นว่าคนในสมัยนี้ไม่มีความสุขเลยมีความสุขน้อยมีความสุขยากอาตมาใช้คำว่ามีความสุขยากและก็มีความทุกข์ง่ายมีความทุกข์ง่ายอะไรอะไรมาให้ทุกข์มันไม่น่าจะทุกข์เราก็ทุกข์ทุกวันเนี่ยสิ่งที่จะเอื้ออำนวยความสุขมีเยอะแยะไปจะไปที่ไหนไม่ต้อง เดิน ไม่ต้องเดินเหมือนแต่ก่อนนั่งรถติดแอร์ปรับอากาศรถโดยสารอย่างบ้านอาตมาจะเดินทางไปวานรนิวาสนี่จะต้องเดินกันทั้งวันเดินกันไปหาสิ่งของไปขายซื้อของหาบกลับคืนมาในสมัยโน้นแต่คนในสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานั้นมีความสุขได้ง่ายถ้ามีความทุกข์ยากคิดดูในสมัยพ่อแม่ของเราไม่มีเงินฝากธนาคารกันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ชีวิตมีความสุขได้ง่ายข้าวขึ้นนาป่าขึ้นบ้านหาปูหาปลามากินชีวิตที่เอื้ออำนวยต่อกันฉันพี่ฉันน้องอบอุ่นอยู่ในวงสังคมเหมือนอยู่ในอ้อมกอดแห่งเครือญาติอันเดียวกันโน่นบ้านพี่นี่บ้านน้องปองดองกันหนักหนาอย่างนี้คนสมัยโบราณเป็นโรคพยาธินี่ก็มีไม่มากเหมือนทุกวันนี้หมอก็ไม่มากยาก็ไม่มากแต่โรคก็มีไม่มากคนมีภูมิต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บมากแต่คนสมัยนี้เดินก็ไม่ได้เดินนั่งรถเก๋งติดแอร์นั่งรถโดยสารไปไกลๆน้ำก็ไหลไฟก็สว่างจนถึงยุคที่เรียกว่ากดปุ่มยุคพุทธปฏิเสธนั้นเราน่าจะมีความสุขมากแต่เรากลับเป็นผู้มีความสุขยากยากที่จะมีความสุขคิดดูแต่ก่อนเราใต้กระบองเราจุดตะเกียงใต้กระบองกันเราก็ยังมีความสุขใจสบายทุกวันนี้มีไฟฟ้าไฟฟ้าดับก็เป็นทุกข์ไฟฟ้าดับก็เป็นทุกข์อะไรอะไรมันจะพังไปหมดแม้ถ้าวันไหนมวยตู้โชคถ้าวันไหนเขามีการชิงแชมป์โลกเกิดไฟฟ้าดับเอาแล้วเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์เกิดจะเป็นโรคประสาทตายไม่ได้ดูมวยในสมัยโบราณไม่มีไฟฟ้าความทุกข์คนนี่ก็มีน้อยนะเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้เรากำลังแสวงหาความสะดวกสบายความฟุ่มเฟือยอยากจะมีรถมีเรือขี่สะดวกสบายมีโทรทัศน์ได้เปิดดูรายการต่างๆมีสเตอริโอมีพัดลมมีตู้เย็นได้กินของอร่อยอร่อยน่าจะมีความสุขมากแต่เราก็มีความสะดวกสบายมีความสุขกายนิดเดียวแต่จิตใจนั้นเร่าร้อนมากเลยมีความทุกข์มากไฟฟ้าดับดับปิดปิดโอ้ตู้เย็นฉันจะพังชิบหายวายวอดแล้วอะไรต่างๆกำลังดูรายการอะไรมันไฟดับลงไปอ้าวเป็นทุกข์อีกแล้วคนทุกวันนี้เป็นทุกข์ง่ายมีแต่เสียงที่จะนำความทุกข์มาให้ทั้งหมดนี้เพราะอะไรเราดูเถิดยอมรับหรืออย่างว่าเราขาดศีลขาดธรรมกันธรรมแปลว่าสิ่งทำแปลว่าเหตุทำแปลว่าผลศีลแปลว่าปกติเมื่อเอาศีลกับธรรมมารวมกันก็หมายถึงเหตุให้เกิดความปกติผลอันเกิดมาจากความปกติสิ่งที่เป็นปกตินั่นเรียกว่าศีลธรรมเดี๋ยวนี้มันไม่ปกติมันผิดปกติไปหมดคือมันไม่มีศีลมันไม่มีธรรมศีลธรรมที่มีอยู่ในจิตในใจมันได้หมดไปโดยไม่รู้สึกตัวโลกก็เลยขาดความสุขทั้งที่สะดวกสบายความสะดวกสบายนั่นไม่ใช่ตัวความสุขเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่ความสุขก็ได้หรือความทุกข์ก็ทุกข์อย่างมหันต์อีกเช่นเดียวกัน ส่วนความสุขนั้นเป็นเรื่องของจิตใจที่สงบระงับรู้จักตนเองไม่เร่าร้อนไม่มืดมนกวนกวายเป็นว่าทุกวันนี้เราไม่สนใจความสุขทางด้านจิตใจคนเราไปสนใจความสุขทางด้านร่างกายสนองตอบทางกายทางวัตถุทางเทคโนโลยีใหม่ๆกันขึ้นมาสมัยก่อนคนเราได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเราอยู่กันกับธรรมชาติหาอยู่หากินอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติฝนตกมาทำไร่ทำนาหาปูปลากบเขียกินตามธรรมชาติคนก็ไม่มากอย่างทุกวันนี้มันก็เลยอยู่กันสงบระงับแต่ในสมัยนี้เราผิดปกติผิดปกติคือมนุษย์ได้วิวัฒนาการได้เจริญทางเทคโนโลยีมากขึ้นคือเจริญทางวัตถุคิดว่าจะแก้ไขปัญหาทางวัตถุไปได้ปัญหาทางกายไปได้ความสะดวกสบายเกิดขึ้นความสุขก็คงจะมีแต่ยิ่งมีความสะดวกสบายก็ยิ่งมีความไกลห่างความสุขมากขึ้นมีความสุขได้น้อยลงมีความสุขยากแต่ก็มีความทุกข์ง่ายอะไรอะไรมาให้ไม่น่าทุกข์ก็ต้องทุกข์ไม่เหมือนคนโบราณคนโบราณมีความสุขได้ง่ายไม่มีเงินสักบาทก็มีความสุขไม่มีหนี้ไม่มีสินมีความทุกข์ยากมีความทุกข์ยากคนโบราณเป็นอย่างนั้นแต่พวกเราได้มีความทุกข์ง่ายมีความสุขยากแต่ก่อนดูโทรทัศน์ขาวดำก็มีความสุขใจแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีความสุขโทรทัศน์ขาวดำเซ็งเบื่อหน่ายต้องโทรทัศน์สีต่อไปโทรศัพท์ธรรมดามันก็เซ็งเองมันมีความทุกข์มันต้องวิดีโอเกมมันจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้เมื่อมันอยากได้สิ่งมาสนองความต้องการมากขึ้นมันก็ต้องดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาเพื่อจะได้สิ่งเหล่านี้มาอำนวยความสุขแต่เสร็จแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะให้ความสุขอย่างแท้จริงได้ถ้าหากจิตใจของเรายังไม่รู้จักตนเองควบคุมจิตใจให้มันสงบให้มันระงับรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักเวลาว่าเดี๋ยวนี้เราพร้อมที่จะมีสิ่งนี้หรือยังที่จะไม่เป็นทุกข์ที่จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราเดี๋ยวนี้โลกเจริญก้าวหน้าไปจนถึงอวกาศเดี๋ยวนี้ประเทศอเมริกากำลังจะค้นคว้าขึ้นไปทำฟาร์มอยู่ดาวอังคารในขณะเดียวกันภาคอีสานของเรากำลังจะพัฒนาอีสานเขียวเรากำลังจะพัฒนาพื้นแผ่นดินอีสานให้มันเป็นแผ่นดินอีสานเขียวไม่ให้มันแห้งแล้งให้มันมีน้ำใช้ให้คนอีสานมีอยู่มีกินแต่ในขณะเดียวกันพวกฝรั่งอเมริกากำลังไฟฟันโครงการสตาร์วอร์สงครามดวงดาวแล้วก็กำลังจะมีการพิจารณาเทคโนโลยีใหม่เพื่อจะสร้างสรรค์มันขึ้นมาจะไปทำฟาร์มอยู่ดาวอังคารเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีของเมืองฝรั่งไปไกลแต่ฝรั่งก็มีปัญหามากคือไม่มีความสุขฝรั่งมีความทุกข์เดี๋ยวนี้เขามีไบโอเทคโนโลยีขออภัยอาตมาพูดเป็นภาษาฝรั่งคือเทคโนโลยีเพื่อชีวิตเทคโนโลยีเพื่อชีวิตนี่สามารถจะผลิตแบคทีเรียเป็นตัวขึ้นมา เขาเรียกว่าไบโอเทคโนโลยีจะมาสร้างพืชพันธุ์ใหม่ขึ้นมาดินเค็มเขาก็จะคิดค้นด้วยคอมพิวเตอร์ไบโอเทคโนโลยีนี่คิดค้นหาพืชที่เหมาะสมกับดินเค็มดินแห้งแล้งก็จะมีพืชใหม่ที่สามารถทนต่อความแห้งแล้งอายุสั้นๆแล้วก็พิจารณาไปถึงกับขนาดว่าจะทำพืชพันธุ์ใหม่ขึ้นไปปลูกดาวอังคารท่านทั้งหลายลองคิดดูเขาจะมีความสุขไหมแล้วต่อมาเขาก็มีโครงการทางเทคโนโลยีใหม่เขาเรียกว่าโครงการ Genetics Engineering Genetics Engineering นี่ขออภัยพูดมันเป็นภาษาฝรั่งอาตมาตั้งชื่อให้เองว่าอินจิเนียร์ฮาก้อมอินจิเนียร์ฮาก้อม ท่านธรรมหลายจะพึงหัวรอเป็นหยังเนาะอินจิเนียร์หากอมท่านท่านหลายเคยได้ยินไหมว่าสมัยคนโบราณเขาเรียกว่าหากอมบางคนเรียนคาถาวิชาหากอมท่านเอาเขียนไปเวลาไปฝังลงในน้ำในท่าแล้วงัวควายใครมากินมันจะตายมันจะไม่กินหญ้ามันจะซึมกระทือเขาเรียกว่าเป็นหากอมกินข้วยกินข้วยกินงัวแล้วคนที่เขียนคาถาที่ใส่คาถาหากอมนั้นก็จะไปรักษางัวควายไปปัวด้วยยาของเขาและเขาก็จะได้เงินเขาเรียกว่าวิชาหากอมเนี่ยธรรมะได้ยินผู้เฒ่าพูดแต่ก่อนโน้นแต่เดี๋ยวนี้พวกฝรั่งกำลังจะมีอินจิเนียร์หากอมวิศวกรรมภาษาอังกฤษอินจิเนียร์แปลว่าวิศวกรรมวิศวกรรมผู้คิดคดผู้คนคิดกระทำขึ้นมา genetics engineering genetics นี่แปลว่าพันค้นหาพันใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขาจะสร้างคนพันใหม่ขึ้นมาสร้างคนให้เกิดอยู่ในหลอดแก้วก็ได้โดยไม่ต้องมีพ่อมีแม่ต่อไปนี้พวก genetics engineer เนี่ยเขาก็คงจะต้องออกแบบออกอะไรต่ออะไรอาตมาคิดไปไกลกว่านั้นในเมื่อโลกมันเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงไม่มีศีลมีธรรมมันเจริญถึงขนาดอินจิเนียร์หากอม genetics engineering เนี่ยต่อไปทางวิชาการทางแพทย์มันจะค้นพบแบคทีเรียอยู่ในห้องแลบห้องค้นตรวจออกต่อไปมันจะเป็นLaboratory คือห้องแลบของทางการแพทย์ค้นแบคทีเรียใหม่ออกมาให้มันเป็นโรคเชื้อโรคใหม่แล้วก็ให้มันออกไประบาดกินคนด้วยในขณะเดียวกันเขาก็อาจจะคิดยาแก้ไว้อย่างเสร็จสับเรียบร้อยอย่างนี้พอออกไประบาดแล้วเขาก็จะไปรักษาโดยยางเขาแล้วมันจะร่ำรวยนี่มันจะเป็น genetics engineering คือ engineer หากอมวิศวกรรมหากอมภาษาฝรั่งว่า genetics engineering มันมาเป็นภาษาไทยว่าพันวิศวกรรมศาสตร์พันธุวิศวกรรมศาสตร์นี่มันมีขนาดนี้เขาเรียกว่าไบโอเทคโนโลยีเทคโนโลยีเพื่อชีวิตนี่อันหนึ่งละกำลังเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวนี้โลกมีปัญหามากเพราะว่าเรากำลังแสวงหาความสุขทางเทคโนโลยีเป็นอันว่าปัจจุบันนี้โลกนี้กำลังขาดแคลนความสุขเพราะเราพยายามที่จะพัฒนาวัตถุเอาความโลภความโกรธความหลงไปเป็นข้อมูลไปเป็นที่มาของเทคโนโลยีบางทีเราก็ผลิตมาด้วยความโลภบางทีเราก็ผลิตมาด้วยความโกรธกลายมาเป็นอาวุธเข็นฆ่ากันเดี๋ยวนี้ได้ทราบข่าวว่าระหว่างประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆทั้งรัสเซียทั้งอเมริกันนั้นมีหัวรบไม่น้อยกว่า 50,000 หัวที่จ่อกันอยู่ถ้ากดตูเมื่อไหร่โลกนี้ก็จะพินาศเป็นผุยพงนี่ท่านทั้งหลายลองคิดดูมันจะวิวัฒนาการหรือจะเป็นวินาศนาการนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แกได้พูดเอาไว้ก่อนที่จะตายเกี่ยวกับศีลธรรมเกี่ยวกับศาสนากับวิทยาศาสตร์แกบอกว่า the world of the future depend on modern strength or depend on modern force โลกในอนาคตจะอยู่ได้โลกในอนาคตชะตากรรมของโลกในอนาคตนั้นจะอยู่ที่ความแข็งแกร่งของศีลธรรมอยู่ที่อำนาจควบคุมของจริยธรรมคือถ้ามนุษย์ในยุคนี้ไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมแล้วโลกจะพินาศย่อยยับทันทีเรียกว่าโลกาวินาศนี่เห็นไหมละท่านจะเถียงพระพุทธเจ้าไหมนักวิทยาศาสตร์อย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์คนที่สร้างทฤษฎีสัมพันธภาพเจ้าของคนที่สร้างระเบิดปรมาณูคนแรกที่มาถล่มฮิโรชิมานางาซากินั้นแกไม่ได้สร้างมาเพื่อฆ่าใครแกค้นพบเฉยๆแต่คนอื่นเอามาทำฆ่ากันเองและแกก็บอกไว้ด้วยว่าโลกในอนาคตชะตากรรมของโลกจะอยู่ได้สดชื่นยืนนานหรือจะพินาศย่อยยับแหลกเหลวด้วยอำนาจสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั้นมันจะ อยู่ที่การควบคุมแข็งแกร่งของศีลธรรมของจริยธรรม depend on moral force แกว่าอย่างนี้จะแล้วแต่อำนาจของศีลธรรมศีลธรรมยังมีอยู่โลกก็จะสงบร่มเย็นแกก็พูดตรงกับพระพุทธเจ้าของเราเป๊ะที่พระองค์บอกว่าสุขโตวาภิกขเวโลเกสุขตัสสะวินโยวาติทัสสะตหุชนะหิตายะพงชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุษย์สานัง พระธรรมวินัยของเราตถาคตเราตถาคตก็ดีธรรมวินัยคำสั่งสอนของเรานี่ก็ดีก็คือระบบศีลธรรมจริยธรรมที่อันเบิร์ตไอน์สไตน์พูดถึงเนี่ยยังมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นความสงบร่มเย็นของโลกของมนุษย์และเทวดาก็ยังอยู่เพียงนั้นเป็นอันว่าทั้งวิทยาศาสตร์และพุทธศาสตร์นะก็มองเห็นความสำคัญอันเดียวกันศีลธรรมนี้จะมาควบคุมเทคโนโลยีสมัยใหม่ถ้าหากเราไม่มีศีลธรรมตายกันได้ทันทีที่สุดเดี๋ยวนี้มีปัญหามากเอาอาตมาขอเล่าให้ท่านฟังเป็นเกร็ดความรู้สักเล็กน้อยย้อนหลังไปเมื่อปีพ.ศ. 2522ทางภาคเหนือของอเมริกาที่รัฐไคโรลาโดมีภูเขาลูกหนึ่งก็เรียกว่าเขาซีเอ็นตรงนั้นเขามีสถานีสัญญาณเตือนภัยทางอากาศภาคพื้นแผ่นดินที่ใต้เขาซีเอ็นเขาทำเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรต่ออะไรคอยรับสัญญาณว่าถ้าหากรัสเซียยิงขีปนาวุธมาที่จะถล่มอเมริกาหรือถล่มโลกเสรีนี้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นก็จะแสดงสัญญาณแดงวาบวาบวาบขึ้นมาให้เห็นก่อนที่จะระเบิดตูมตามทางนี้ก็จะต้องยิงสวนกันขึ้นไปหรือมิฉะนั้นก็รีบขึ้นไปใช้เครื่องบินขึ้นไปแล้วก็ยิงทำลายสกัดกั้นกันอยู่ดีๆสัญญาณไฟแดงนี่ก็วาบวาบวาบขึ้นมาเอาแล้วสิทีนี้อเมริกันก็ส่งเครื่องบินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า 4-5 ลำพร้อมทั้งขีปนาวุธเตรียมยิงถล่มพอดีทีนี้เพื่อความแน่ใจอีกทีหนึ่งก็หมายความว่ามีสติสัมปชัญญะจริยธรรมศีลธรรมนั่นเองยังควบคุมอยู่ว่ามันแน่นอนแค่ไหนก็เช็คอีกทีหนึ่งปรากฏว่าเป็นเรื่องเหลวไหลเทคโนโลยีมันเล่นไม่ซื่อซะแล้วคอมพิวเตอร์มันเล่นไม่ซื่อมันทำงานผิดพลาดนี่เห็นไหมล่ะถ้าหากไม่มีสติไม่มีศีลธรรมยับยั้งใจถ้าหลงไปเชื่อเทคโนโลยีอันเดียวเท่านั้นป่านนี้อเมริกันก็คงถล่มรัสเซียย่อยยับรัสเซียเองก็อ้าวอเมริกาทำอะไรมันยิงสวนขึ้นมาทีมันก็ตายกันไปแหละตายกันไปทั้งโลกเลยท่านทั้งหลายเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ธรรมดาซะแล้วอาวุธในโลกแต่ก่อนปรมาณูก็ดีนิวเคลียร์อย่างนี้ก็ดีทำลายมนุษย์ทรัพย์สินสัตว์ต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านช่องพินาศย่อยยับแต่เดี๋ยวนี้เก่งกว่านั้นระเบิดนิวตรอนโดยไม่ต้องทำลายตึกรามบ้านช่องสิ่งไม่มีชีวิตชีวายังอยู่ทำลายแต่มนุษย์ยิงลงมาก็ไหม้อากาศหายใจให้มันหมดไปก็นั่งตายนอนตายเดินตายยืนตายทันทีอย่างนี้ส่วนทรัพย์สมบัติอย่างอื่นยังมีอยู่เขาฆ่ากันอย่างปราณีตโยธินอย่างนี้เทคโนโลยีนี้เกิดมาจากพื้นฐานแห่งความโกรธกิเลสฝ่ายความโกรธส่วนความโลภเทคโนโลยีที่มนุษย์ได้วิวัฒนาการขึ้นมาเดี๋ยวนี้เราเรียกว่ายุคอวกาศยุคอวกาศยุคเทคโนโลยีเนี่ยแสดงถึงความเจริญอย่างเต็มที่แต่เดี๋ยวนี้มันมีปัญหาท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อ 2-3 ปีมาบ้านเรานี่แหละแถวบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นปลากันเป็นแผลเวอะในน้ำนะตายไปแม้แต่พวกเต่ากันที่ปูปลาปลาไหลปลาหลดอยู่ในตมในโคลนเป็นบาดเป็นแผลตาย เราคิดว่ามันเป็นเพราะอะไร พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอิทัปปจิยตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงมีอิมัสสมิงสติอิทังโหติเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสิ่งนี้จึงมีอิมัสปาทายอิทังปัจจติสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมันมีเหตุมีปัจจัยทั้งหมดนั้นคือฝีมือมนุษย์ไม่ใช่แต่เฉพาะบ้านเราแล้วนะเดี๋ยวนี้นะ ท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อคนไม่มีศีลมีธรรมพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาสนองความโลภความโกรธความหลงไม่รู้จักอิ่มจักพอความโลภเพื่ออยากจะตักตวงความสุขความสะดวกสบายแล้วก็สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาปลูกพืชก็อยากจะได้ผลผลิตมากๆปลูกน้อยๆอยากจะให้ได้ผลมากๆใส่ปุ๋ยใส่อะไรมากๆเดี๋ยวนี้มนุษย์มากขึ้นประเทศที่เจริญแล้วอย่างอเมริกาเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียก็ดีประเทศเหล่านี้ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ทำลายป่าโค่นไม้ที่จะมาปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารเหมือนกับเราแต่ป่าไม้เขาก็ตายท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอะฝนฟ้านับวันที่จะแห้งแล้งแต่บางแห่งนะปีนี้ฝนตกดีท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งหลงดีใจนะปีหน้าหรือปีต่อไปอาจจะแห้งแล้งเพราะเดี๋ยวนี้บรรยากาศของโลกมีความร้อนสูงขึ้นชั่วระยะ5ปีมันจะขึ้น 0.5 เซนเซียสความร้อนของโลกเนี่ยสูงขึ้นถ้า10ปีมันจะขึ้น1องศาเซนเซียสอย่างนี้มันสูงขึ้นสูงขึ้นเดี๋ยวนี้ความร้อนในโลกสูงขึ้นผิดปกติมากเมื่อความร้อนในโลกสูงขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ดินฟ้าอากาศแปรปรวนถึงเวลาลมจะลมแรงเวลาฝนตกไม่เป็นที่เป็นทางดอกบางแห่งเคยแห้งแล้งฝนอาจจะตกบางแห่งฝนตกอาจจะแห้งแล้งไม่สม่ำเสมอความร้อนสูงขึ้นบางแห่งอาจจะหนาวลงความไม่เที่ยงมันแปรปรวนเพราะฝีมือของมนุษย์ที่แล้วก็ไอ้เอซิสเรนนี่นะคือฝนน้ำกรดเนี่ยมันจะมีอนุภาพมากทำให้ป่าหายทะเลทรายทะเลสาบตายทะเลทรายขยายกว้างสัตว์ป่าสูญพันธุ์ภูเขาพังทลายแผ่นดินสุดอะไรต่างๆถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าป่าไม้มันอาศัยน้ำอาศัยอุณหภูมิในโลกนี้เมื่อกับคนมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตเดี๋ยวนี้ป่าไม้ในประเทศที่เจริญทางอุตสาหกรรมอย่างอเมริกาอย่างเยอรมันตะวันตกฝรั่งเศสอังกฤษก็ดีหรือในประเทศจีนก็ดีที่แคว้นเฉฉวนที่เขาใช้พลังงานเอถ่านหินมากๆทำให้ป่าสนอยู่แถบแถบแคว้นเฉฉวนเนี่ยตายไปหมดเกือบ 90% ยืนตายแห้งประเทศที่เจริญทางอุตสาหกรรมทางอเมริกาก็ดีทางยุโรปก็ดีต้นไม้ตายเอาดื้อๆตายเอาดื้อๆเขาไม่ทราบสาเหตุว่ามันตายเพราะอะไรตอนหลังมาเขารู้จักว่ามันเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์ที่เบียดเบียนธรรมชาติขุดเอาน้ำมันขุดเอาแก๊สมาเผาโรงงานอุตสาหกรรมควันท่อไอเสียอะไรต่างๆที่มันออกมาเหล่านี้มันก็ละลายขึ้นไปกลายเป็นคาร์บอนเป็นกากรกรรมฐานถูกความชื้นในอากาศกลายเป็นเมฆเป็นฝนตกลงมาทำให้ทะเลสาบตายคำว่าทะเลสาบตายนั้นไม่ใช่ว่ามันแห้งทะเลสาบก็คือหนองใหญ่ๆอย่างหนองหารของเราเนี่ยก็เรียกว่าทะเลสาบเลกภาษาฝรั่งว่าเลกปลาพืชพันธุ์ธัญญาหารปลากุ้งหอยปูปลาเต่าที่อยู่ในทะเลสาบที่อยู่กับน้ำจืดพวกนี้มันชอบน้ำจืดแต่ในเอซิสเรนคือฝนน้ำกรดนั้นมันไม่ใช่น้ำจืดธรรมดาซะแล้วมันมีกรดมีด่างมีอะไรอยู่ตรงนั้นมันไม่เหมือนน้ำเค็มส่วนปลาที่มันเคยอยู่น้ำเค็มโอเคไม่มีปัญหาทีปลาที่อยู่ในน้ำจืดอย่างในห้วยในหนองในคลองในบึงของเราเนี่ยมันก็จะได้รับอันตรายเต่าปูปลาจะทำให้ตัวมันเป็นโรคพยาธิเป็นบาดเป็นแผลเวอะวะแม้แต่ปลาหลดปลาไหลอยู่ในต้มในคลองปูก็คานขึ้นบนหอยเหยอะไรต่างๆกุ้งโอ้ยพากันตายทะเลสาบตายคำว่าทะเลสาบตายนี่ไม่ใช่ว่าไอ้น้ำมันแห้งน้ำมันก็มีแต่ปูปลาสัตว์น้ำอยู่ในทะเลสาบเหล่านั้นตายไปสูญพันธุ์หมดไปอย่างที่ทะเลสาบคอสเวียนอาตมาเคยขับรถไปกับ300กิโลไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ไปเห็นปลารอยเป็นแผลเวอะหวะเพื่อก่อนนั้นนึกถึงว่าเอ๊ะป่าในทะเลสาบคาสเปียนเนี่ยเขาไม่ได้ปลูกพืชไม่ได้ฉีดยาฟอรีดอนไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมันเป็นเพราะอะไรเราไม่เข้าใจเมื่อก่อนอ้าวบ้านเขานี่ปลาก็เป็นแผลเบื่อหวะตัวใหญ่ๆเป็นเหมือนกัน ที่นักเรียนโอ้นี่มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ในสหรัฐอเมริกานะทะเลสาบร้อยกว่าแห่งร้อยยี่สิบกว่าแห่งตายไปเสร็จในประเทศแคนาดาทะเลสาบ200แห่งตายไปหมดแล้วแล้วก็ในประเทศทางกลุ่มทางนี้ทางใกล้ๆของอเมริกาทางกลุ่มสแกนดิเนเวียก็มีทะเลสาบตายไปเป็นพันๆทะเลสาบละมาทางนี้ที่มันตายนี่ก็เพราะว่ามันมีฝนที่มันตกอยู่ธรรมดานี่แต่มันมีกรดเรียกว่าเอซิสเรนนั่นทำให้ทะเลสาบตายทะเลทรายขยายกว้างทะเลทรายซาฮาราเนี่ยอาตมาเคยไปอยู่5ปีที่แอฟริกาตอนเหนือแล้วก็ในประเทศเหล่านี้แอฟริกาเหนือแอฟริกาใต้ก็ได้มีประเทศที่อยู่ในพวกอานิโกตัวดำๆอย่างประเทศมาลีกาน่าโซมาเลียซาซูดานลิเบียโดยเฉพาะทะเลทรายซาฮาราทางด้านประเทศมาลีชื่อมาลีเราแปลว่าดอกไม้แต่ตัวคนในตัวดำคือดินดำคือหมอดำพ่อปานทานแล้วแขกมาลีเนี่ยเขาบอกว่าช่วงระยะเวลา20ปีทะเลทรายซาฮาราแถบประเทศมาลีเนี่ยขยายคือต้นไม้ที่อยู่ริมๆนั้นมันตายออกไป20ปีตายไปตั้ง320กิโลเมตรโดยรอบของมันใน320กิโลเมตรนี่มันก็พอๆกันประมาณสักเท่าจังหวัดสกลนครเอาไปอุดรไปขอนแก่นโน่นในช่วงระยะเวลา20ปีทะเลทรายตายไม่มีใครไปตัดไปโค่นไปขุดไปถอนมันแต่มันตายเพราะอะไรมันตายเพราะเอซิสเรนเพราะฝนน้ำกรดเหล่านี้ไอ้ฝนน้ำกรดเหล่านี้มีอานุภาพมากทำให้สัตว์ป่าตายสูญพันธุ์เอาไปเอามาแล้วมันยังมีอันตรายต่อตึกรามบ้านช่องพวกเล็กพวกหินปูนอะไรต่างๆมันเกาะกัดก่อนกันไปหมดทำให้ดินให้หินในภูเขานี่พุก่อนได้ง่ายภูเขาก็พังทลายต้นไม้ตายและแผ่นดินสุดภูเขาเกิดแลนด์สไลด์อย่างกรณีบ้านกาทูนประเทศไทยของเราเมื่อปีที่แล้วนั่นก็เกิดมาจากฝีมือมนุษย์ที่ไปทำลายป่าหักร้างทั้งคงและฝนตกมามันก็เกิดนั่นทางถึงแม้ว่ามันไม่ใช่ฝนน้ำกรดไม่เป็นเอซิสเรนแต่มันก็เป็นฝนที่มันทำลายแผ่นดินให้ซุบให้พังไปได้เนี่ยท่านสาธุชนทั้งหลายเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันเจริญอำนวยความสะดวกสบายแต่มันไม่นำมาซึ่งความสุขในเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้นอกจากฝนน้ำกรดฝนเอซิสเรนทำให้ต้นไม้ตายทำให้ป่าหายทะเลสาบตายปูปลาตามน้ำมันพากันตายแล้วก็ยังทำให้ทะเลทรายขยายกว้างคือป่าตายแล้วก็สัตว์ทั้งหลายตายด้วยความร้อนในโลกสูงมากปัจจุบันนี้ชั่วระยะ10ปีชั่วระยะ10ปีมันจะขึ้นเป็น1องศาเซลเซียสทำไมมันจึงร้อนมากก็เพราะเหตุว่ามนุษย์ของเราได้พากันดูดเอาก๊าซเอาถ่านหินเอาน้ำมันอะไรมาแผดมาเผาพร้อมกันนั้นเราก็ยังได้สร้างโรงงานพลังงานนิวเคลียร์โรงงานปฏิกรณ์เคมีอะไรต่างๆขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีกรดแล้วมันก็ความร้อนสูงขึ้นเมื่อมันขับเผาไหม้เผาผลาญถ่อไอเสียเนี่ยไอเผาผลาญออกไปจากถ่อไอเสียไปเนี่ยมันก็เป็นคาร์บอนเป็นกัมมันถันทำให้อากาศความร้อนในโลกสูงขึ้นชั้นโอโซนคืออากาศบริสุทธิ์ที่เราหายใจอยู่เนี่ยมันก็บางสูงขึ้นอันนี้ทำให้มนุษย์เนี่ยเกิดโรคชนิดใหม่ขึ้นมาแปลกๆแล้วก็ตายเอาง่ายๆอย่างที่คนโบราณบอกว่าจะนั่งตายนอนตายยืนตายเดินตายและก็สิคอนเข่าสามห่มโพสีอันนี้มีเรื่องที่จะพูดกันนานยาวแต่ไม่ทราบว่าเวลาเราจะมีพอหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เรามักจะเคยได้ยินว่าประเทศต่างๆอย่างประเทศลาวประเทศเขมรเมื่อประเทศเวียดนามเมื่อเกิดสงครามก็พากันอบพยพหลบหนีภัยแห่งความเดือดร้อนเรียกว่าภัยสงครามบ้างภัยการเมืองบ้างพวกนี้เขาเรียกว่า refugee คือผู้อพยพทีนี้ถ้าหากมันเกิดแห้งแล้งอดอยากอย่างประเทศเอธิโอเปีย แล้วประชาชนก็จะพากันอพยพจากแคว้นหนึ่งจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งเมื่อกับคนภาคอีสานของเราก็อยู่ในลักษณะอพยพโยกย้ายหนีภัยแห่งความแห้งแล้งอดอยากพอดำนาเสร็จหรือปีไหนมันแห้งแล้งมากเราก็ไปนอนกันอยู่ที่ตลาดมอชิตที่เอกาไมที่หัวลำโพงไปหางานทำเราถ้าจะพูดจริงๆโดยไม่อายแล้วก็บอกว่าพวกพี่น้องชาวอีสานเราเหล่านี้ไปนอนให้ยุงกินอยู่ในตลาดมอชิตในหัวลำโพงนั่นคือพวกอพยพหนีภัยแห่งความแห้งแล้งอดอยากเพื่อไปหางานทำแต่ในประเทศที่เจริญอย่างอเมริกาในยุโรปก็ดีเขาก็มีการอพยพอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่า environmental refugees หมายก็ว่าผู้อพยพลี้ภัยแห่งความสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นพิษคืออากาศเป็นพิษหายใจอึดอัดกระวนกระวายมันจะตายเอาให้ได้มันต้องเปิดนี้แล้วอยู่ไม่ได้อะไรพวกนี้อย่างความร้อนสูงขึ้นอย่างที่กรุงวอชิงตันดีซีในสหรัฐอเมริกาแต่ความร้อนก็สูงประมาณถ้าสูงสุดอย่างสมมติว่า35องศาเซลเซียสนี่เขาบอกว่ามันจะร้อนอยู่ประมาณ12วันในปีนึงแต่ทุกวันนี้มันร้อนถึง80กว่าวันนะเกือบ3เดือนทั้งความร้อนสูงขึ้นและก็เวลาแห่งความร้อนยาวขึ้นมันมีความร้อนสูงสุดที่สุดในวันนึงกับ40องศาแต่ว่าแต่ก่อนมันร้อนในรอบปีมันจะร้อนวันเดียวเดี๋ยวนี้มันร้อนทั้ง12วันคือทั้งความร้อนสูงแล้วก็เวลาก็ขยายออกไปทำให้ประชาชนเป็นจำนวนมากเมื่อถึงเวลานั้นแล้วเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องอพยพเรียกว่าผู้ลี้ภัยจากสิ่งแวดล้อมเป็นเพชรที่ภาษาอังกฤษว่า environmental refugee นี่มีตัวอย่างมาแล้วที่เลิฟแคนนอนที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เซเวโซที่อิตาลีหลังจากนั้นเมื่อความร้อนในโลกสูงขึ้นเราจะเห็นได้ว่าที่บ้านเราเมืองเรานี่ก็เหมือนกันความร้อนสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเมื่อความร้อนสูงขึ้นนี่ทำให้ลมแรงอากาศแปรปรวนน้ำทะเลเพิ่มขึ้นบางแห่งฝนอาจจะตกเพิ่มมันเคยแห้งแล้งแต่มันอาจจะตกเพราะว่าอากาศมันแปรปรวนอากาศแปรปรวนทำให้พัดเมฆฝนมาปะทะตรงโน้นตรงนี้อาจจะเป็นช่องมาตรงนี้ทำให้ฝนตกเอาง่ายๆอย่างกุสุมานบ้านเราเนี่ยจังหวัดสกลนครเรามีอำเภอหนึ่งคือกุสุมานอาตมาไปเทศเมื่อกี้นี่ก็ไปเทศอบรมอบรมเจ้าหน้าที่เกษตรกรรมอยู่ในโซนโน้นมีประกอบไปด้วยกุสุมานอำเภอเมืองพันธนานิคมโขกศรีสุพรรณเตางอยนี่กลุ่มนี้มารวมกันที่กุสุมานและอีกกลุ่มหนึ่งอีก11อำเภอตั้งแต่กุดบากยันฟองดาวสว่างแดนดินวานอนนิวาสบ้านม่วงอากาศคำดาก้าวาริชาภูมิพังคนเจริญศิลป์สว่างเอามารวมกันที่พังคนอาตมาก็ไปอบรม2วันไปปาฐกถาบรรยายอบรม2วันไปที่กุสุมานเวลาใดฝนมันตกในหน้าฝนเนี่ยไม่เคยแห้งแล้งทั้งที่อำเภอกุสุมานเนี่ยมันไม่มีภูเขาไม่มีดงดอนอะไรต่างๆมีแต่โคกแต่ว่าน้ำมันไหลทั้งหมดนั้นเนี่ยมันฟุกที่เรียกว่ามันเป็นร่องทำให้ลมที่ชนิดที่แปรปวนมากยิ่งมีความร้อนในโลกสูงความแปรปวนของอากาศแปรปวนของลมเนี่ยจะแรงตรงไหนมันมีช่องปะทะภูเขาทั้งนั้นด้วยมันจะมีช่องอีกช่องหนึ่งพัดเข้ามาแปดช่องนั้นจะทำให้ฝนตกเนี่ยก็เลยเป็นดวงดีอีกอันหนึ่งแต่ก็ไม่แน่ในเมื่อโลกมีความร้อนสูงลมร้อนสูงมากกว่านี้อาจจะแปรปวนอาจจะเปลี่ยนทางจากตรงนั้นแล้วก็ไปตกที่อื่นลมอาจจะเปลี่ยนทางลมแรงอากาศแปรปวนบางแห่งปลูกพืชอาจจะได้ผลมากกลายมาเป็นได้ผลน้อยบางแห่งได้ผลน้อยกลายเป็นได้ผลมากบางทีที่เคยทำนาน้ำเคยท่วมอาจจะไม่ท่วมเลยอาจจะไม่ท่วมกลายเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ตรงไหนน้ำท่วมยังทุ่งน้องฟ้าน้องด้วงเลาะฝั่งแม่น้ำสงขามบ้านเราอย่างเงี้ยบ้านท่ากกแดงที่เคยน้ำท่วมอาจจะไม่ท่วมอีกเลยต่อไปอย่างนี้เพราะการแปรปรวนของอากาศความร้อนของโลกสูงขึ้นแต่บางแห่งน้ำไม่เคยท่วมอาจจะท่วมลักษณะเช่นนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในธรรมิกสูตรจตุกนิบาตอังคุตตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่70หน้าที่90เป็นต้นไปพระพุทธองค์ทรงกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายยามใดสมัยใดมนุษย์ในโลกนี้ไม่ประกอบไปด้วยศีลด้วยธรรมท่านเริ่มต้นมาตั้งแต่พระราชาคือสมัยก่อนโน้นมีการปกครองแบ ราชาธิปไตยโสบูรณาญาสิทธิราชลิบิติสโมนาคีเอฟซูรุสเนี่ยเข้มแข็งมากในสมัยพุทธเจ้าอินเดียชมพูทวีปมันก็ปกครองโดยระบบราชาธิปไตยรุนแรงเข้มแข็งมีอำนาจเด็ดขาดมากมีน้อยที่ปกครองโดยสามัคคีธรรมพระองค์ก็เลยพูดในเรื่องราชาธิปไตยนี้แหละท่านว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในสมัยใดพระเจ้าแผ่นดินพระราชาตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นข้าราชการก็ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อข้าราชการตั้งอยู่ในธรรมพ่อค้าวานิชพราหมณ์กฤหบดีก็ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพ่อค้าวานิชพราหมณ์กฤหบดีตั้งอยู่ในธรรมแล้วเมื่อนั้นประชาชนทั้งหลายก็ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อประชาชนทั้งหลายคามบณิคมตั้งอยู่ในธรรมแล้วเมื่อนั้นการโคจรของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็สม่ำเสมอเมื่อพระอาทิตย์พระจันทร์โคจรสม่ำเสมอดาวนักษัตริย์ก็โคจรสม่ำเสมอเมื่อดาวนักษัตริย์โคจรสม่ำเสมอเมื่อนั้นวันเวลา1เดือนครึ่งเดือนก็สม่ำเสมอไม่คลาดเคลื่อนเมื่อไม่คลาดเคลื่อนสม่ำเสมอเมื่อนั้นลมก็ไม่แปรปรวนลมก็พัดสม่ำเสมอเมื่อลมพัดสม่ำเสมอฝนฟ้าอากาศก็ตกต้องโอ้เมื่อลมพัดสม่ำเสมอเทวดาก็ปกติไม่กำเริบแล้วก็ทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเมื่อเทวดาไม่กำเริบเทวดาทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเสร็จแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารก็งอกงามอุดมเจริญเมื่อพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมเจริญเพราะฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลลมไม่แปรปรวนเทวดาไม่กำเริบแล้วเมื่อนั้นมนุษย์ทั้งหลายก็อยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขได้กินพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บนี่พระองค์สรุปอย่างนี้ว่าโลกมันจะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะคนมีธรรมอันนี้สุดท้ายท่านก็สรุปว่าคุณนันเจตรมานานังอุชุงคัตสันติปุงคาโวสัพพาตาอุชุงคัตสติเนเตอุชุงคเตสติเอวเมวมนุเซสุโยโหติเซตสัมมาโตโซเจธรรมิกังเจราติปะเควอิตราปะชาสัพพังละทังสุขังเสติราชาเจโหติธรรมิโกนี่สูตรนี้ว่าอย่างนี้สรุปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อฝูงโคหัวหน้าโคฝูงโคข้ามไปแล้วหัวหน้ามันไปตรงลูกฝูงโคทั้งหลายก็ไปตรงเมื่อลูกฝูงมันไปตรงตามหัวหน้ามันที่พาไปตรงชั้นใดในหมู่มนุษย์ผู้ที่ได้ถูกสมมุติว่าเป็นหัวหน้าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมมนุษย์ทั้งหลายประชาชนทั้งหลายก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อนั้นรับทั้งหลายแว่นแคว้นทั้งหลายก็ย่อมประสบความสุขเมื่อพระราชาตั้งอยู่ในธรรมคำกล่าวนี้ไม่ได้หมายถึงว่าพระราชาที่ตั้งอยู่ในธรรมองค์เดียวพระองค์พูดเมื่อ 2,500 กว่าปีนู้นในขณะที่สังคมชมพูทวีปปกครองโดยพระเจ้าแผ่นดินเป็นส่วนมากแต่ทุกวันนี้มันจะต้องอมความไปถึงข้าราชการหัวหน้าหมวดหัวหน้าหมู่ตั้งแต่รัฐมนตรีอธิบดีกระทรวงทบวงกรมหัวหน้ากรมหัวหน้ากองหัวหน้าหมวดหัวหน้าส่วนอะไรต่างๆของข้าราชการเป็นตัวอย่างให้ประชาชนทีนี้พระองค์ก็พูดในทํานองตีกลับว่าดูก่อนภิกษุสุทั้งหลายเมื่อใดพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อนั้นข้าราชการก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพระราชการข้าราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรมแล้วเมื่อนั้นคือหบดีก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมพราหมณ์คือหบดีพ่อค้าวานิชคนร่ํารวยไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อคนเหล่านี้ไม่อยู่ในธรรมเอาเปรียบคนจนชาวบ้านทั่วไปก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อชาวบ้านไม่ตั้งอยู่ในธรรมเสร็จแล้วพระอาทิตย์ประจันโคจรไม่สม่ำเสมอพระอาทิตย์ประจันโคจรไม่สม่ำเสมอเป็นเหตุให้ดาวนักษัตริย์โคจรไม่สม่ำเสมอเบื่อดาวไม่สม่ำเสมอวันเวลากลางวันกลางคืน1เดือนครึ่งเดือนก็คาดเคลื่อนไม่สม่ำเสมอเมื่อวันเวลาไม่สม่ำเสมอแล้วลมก็แปรปรวนกำเริบเมื่อลมแปรปรวนพัดแรงมั่งจะไปทางไหนก็ไปเทวดาก็กำเริบเมื่อเทวดากำเริบฝนฟ้าก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลตกก็ตกมากบ้างแห้งบ้างที่ไม่เคยตกไปตกที่ต้องการตกไม่ตกหลังจากนั้นพืชพันธุ์ธัญญาหารก่อผลิดอกออกผลเป็นลูกเป็นหมากไม่สม่ำเสมอไม่ได้ผลเท่าที่ควรเมื่อนั้นมนุษย์ทั้งหลายบริโภคพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ไม่สม่ำเสมอเช่นนั้นก็ทำให้เกิดโรคพยาธิอาพาธเบียดเบียนทำให้ผิวพรรณไม่แจ่มใส ทำให้มีโรคมีพยาธิอายุก่อสั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อฝูงโคท่านกล่าวอย่างนี้ข้ามไปแล้วหัวหน้าโคไปคดชิมหังคัจฉติปุงคาโบนี่ลูกฝูงบริวารมันก็ไปคดเหมือนกันสัพพาตาชิมหังคัจฉติอุชุงชิมชิมหังคเตสติบริวารทั้งหลายก็ย่อมไปไม่ทรงเหมือนกันไปคดเหมือนกันเอวเมวมนุสเสสุโยโหติเสตสมาโตโซเจอะธรรมังจรติปเควะอิตราประชาสัพพังละทังทุกขังเสติราชาเจโหติอธรรมิโกมนุษย์ผู้ที่ถูกสมมติเป็นหัวหน้าหมู่หัวหน้าคณะไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมเมื่อนั้นประชาชนทั้งหลายก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมรัฐทั้งหลายแว่นแคว้นทั้งหลายก็ประสบทุกข์เพราะหัวหน้าไม่ตั้งอยู่ในธรรมอันนี้พระองค์พูดไว้อย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าทำไมอากาศจึงแปรปรวนจึงมีลมแรงทำไมความร้อนในโลกนี้จึงสูงขึ้นทำไมจึงเกิดฝนที่เรียกว่าฝนน้ำกดตกลงมาให้ปูปลาเป็นพยาธิตายทะเลสาบตายเป็นพันๆทะเลแล้วในโลกนี้ทะเลทรายขยายกว้างป่าไม้ไม่มีใครโค่นใครฆ่าก็ตายแห้งกันไปเฉยๆอันนี้คือฝีมือของมนุษย์ที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมมนุษย์ได้วิวัฒนาการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเทคโนโลยีของมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาคือวิทยาศาสตร์ผลผลของวิทยาศาสตร์คือเทคโนโลยีที่ใช้มาเพื่ออำนวยความสุขมนุษย์ปรารถนาความสุขจึงสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่มนุษย์มีความโลภความโกรธความหลงสร้างเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกให้แก่ความโลภให้แก่ความโกรธให้แก่ความหลงสร้างอำนวยความโลภนี้เราเห็นว่าเทคโนโลยีของเรานี่แบ่งออกมาเป็น2 ส่วนที่เด่นที่สุดในนี้ก็คือไบโอเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีดังที่อาตมากล่าวไปแล้วเทคโนโลยีเพื่อชีวิตจนสามารถสร้างเจเนติกส์อินเจเนียริงคือวิศวกรรมหากล่อมขึ้นมาได้วิศวกรรมหากล่อมนี่แหละจัดอยู่ในประเภทที่เรียกว่าไบโอเทคโนโลยีแม้พูดแต่ภาษาฝรั่งมากไปเดี๋ยวโยมผู้เฒ่าประสิทธิ์ดาเอ้ยยังมันบอกยังดอกไว้ท่านมันพัดไปยังสี่ได้บาทในภาษามันเนาะพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เนาะเอาทีนี้มีเทคโนโลยีอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าไมโครอิเล็กทริกเทคโนโลยีพวกนี้ก็เกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์พวกอะไรต่างๆพวกนี้มาอำนวยความสะดวกสบายพวกไบโอเทคโนโลยีคือวิศวกรรมฮาก้อมเจเนติกส์อินเจเนียริงพวกนี้สร้างขึ้นมาด้วยความโลภความโลภสร้างขึ้นมาเพื่อจะสร้างไบโอคือสร้างแบคทีเรียเชื้อพันธุ์ใหม่จะมาพัฒนาพืชพันธุ์ธัญญาหารปลูกในทะเลทรายก็ได้ค้นให้พบปลูกในดินเค็มก็ได้จนจะไปปลูกไว้ในดาวอังคารพร้อมกันนั้นไบโอเทคโนโลยีเนี่ยยังสามารถค้นคว้าที่จะสร้างให้มนุษย์เกิดมาในหลอดแก้วก็ได้จะสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาจะเป็นนักรบต้องสร้างพันนักรบให้มันเก่งจะเป็นมนุษย์รูปงามก็สร้างเอาได้จะเป็นมนุษย์ยังไงให้แข็งแกร่งในการทำงานหนักเขาจะสร้างขึ้นมาได้ต่อมาเขาจะสร้างเป็นธนาคารธนาคารตับธนาคารไตธนาคารพุงธนาคารปอดธนาคารว่ายสารพัดอย่างอันนี้แหละเขาจะมีห้องแลบอีกอันหนึ่งอาตมาจึงเป็นห่วงที่สุดว่าไบโอเทคโนโลยีพวกเจเนติกส์เอนจิเนียริงพวกวิศวกรรมฮากล่อมแล้วมันจะเกิดมากินหัวเฮาบาดเนี่ยเพราะว่าสร้างมาด้วยความโลภถ้าเกิดหมอสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้มาได้มีตับมีธนาคารตับธนาคารไตคนเป็นโรคตับจะเปลี่ยนตับไม่ได้เปลี่ยนไตไม่ได้ทีนี้คนโง่ซื้อบื้อไปไม่มีเงินมีทองเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าไปหาเจ็บท้องหน่อยเดียวโอ้ยไตเจ้ามาเร่งกินแล้วว่าสันบัดต้องตัดไตเปลี่ยนใหม่ก็สันมาเร่งลงตับตัดถิ่มซะเปลี่ยนตับใหม่ทั้งที่ตับเราดีๆไตเราดีๆเนี่ยเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาก็เลยตกลงให้เขาตัดเขาก็ตัดเอาตับเราไปไว้ในธนาคารไปไว้เป็นอะไรไว้ขายให้คนรวยแล้วก็เอาตับเพ่งซวยใส่ให้เราอันนี้มันยังแล้วสิเกิดขึ้นบาปเนี่ยความสุขของโลกดีหาได้ยากมากที่สุดฝ่ายใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยนับวันแล้วซิลิคอนคอนเข่าสามห่มโพสีที่นี่พวกเทคโนโลยีประเภทที่เอื้ออำนวยความสุขไมโครอิเล็กทริกให้ขยายขอบเขตความสามารถทางตาทางหูทางจมูกอย่างพวก คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้พลังงานนิวเคลียร์ก็ดีปฏิกรณ์เคมีต่างๆก็ดีสร้างขึ้นมาโอ้ยทีนี้เป็นปัญหาที่สุดเห็นไหมล่ะเมื่อพ.ศ.2527ที่ผ่านมานั่นโรงงานปฏิกรณ์เคมีแก๊สที่เมืองโบปานประเทศอินเดียบริษัทยูเนียนคาร์บายของประเทศอเมริกันทำรั่วโอ้อยู่ดีๆมันเกิดกัมมันตภาพรังสีหลั่งไหลออกมาตายทันที 2,000 ศพอีก 7-8,000 ศพอีก 7-8,000 คนเข้าโรงพยาบาลงิกงอโอ้ยตาบอดตาจาวกันโอ้ยสมเพชเวทนานี่คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาจนปั่นป่วนไปทั้งแผ่นดินแผ่นฟ้าแผ่นน้ำทำให้ทะเลสาบตายทะเลทรายหดแห้งเข้าไปขยายออกมาแล้วเราจะเอาอย่างไงต่อมา2529ข่าวดังที่สุดโรงงานพลังงานนิวเคลียร์เซโนบินของประเทศโซเวียตไกลจากมอสโกระเบิดตู้มขึ้นมากัมมันตภาพรังสีพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง500กิโลเมตรหลังจากนั้นก็มีกัมมันตภาพรังสีแผ่ไปตั้ง 1,600 กิโลเมตรโดยรอบต้องย้ายประชาชนไอ้นิวเคลียร์นี่ไปถูกแล้วมันจะตายได้อย่างง่ายๆโอ้ยเป็นมหันตภัยอุบัติภัยที่ยิ่งใหญ่ดังที่สุดในโลกสิ่งเหล่านี้เมื่อมันรั่วแล้วมันก็รวมกันไปเป็นเมฆเป็นฝนลงไปกลายเป็นเอซิสเลนเป็นฝนน้ำกดตกลงมาให้ต้นไม้ตายตกลงมาใส่ตึกรามบ้านช่องผุพังได้ง่ายๆเอาไปเอามาเอาแล้วปลูกต้นไม้ต้นไหลก็ไม่ค่อยงามถึงไม่ตายก็ไม่งามลงไปสู่ดินสู่หญ้าสู่น้ำทำให้ปลาตายเป็นบาดเป็นแผลทั้งหมดนี้เกิดมาจากความโลภส่วนพลังงานนิวเคลียร์จะสร้างระเบิดนิวเคลียร์ปรมาณูขึ้นมาเดี๋ยวนี้มีระเบิดนิวตันนิวตันไม่ต้องทำลายกันไม่ต้องทำลายตึกรามบ้านช่องแต่ทำลายชีวิตคนกดตูมลงไปไม่อากาศบ่มีลมหายใจตายสับตายแต่คนแต่สัตว์ตึกรามบ้านช่องรถลายังอยู่นี่ละเอียดถึงขนาดนี้คือฝีมือของมนุษย์สมัยเทคโนโลยียังไว้ใจไม่ได้อีกทีนี้พวกเราซึ่งเป็นคนไทยเกิดมาเดี๋ยวนี้บ้านเมืองของเรากำลังมีปัญหาด้วยเทคโนโลยีก็ดีเรามีความอยากคนผลิตเทคโนโลยีผลิตมาด้วยความโลภเพื่อแสวงหาประโยชน์ผลิตมาเพื่อความโกรธเพื่อจะมาสร้างเค้นฆ่ากันสร้างขีปนาวุธมาทำลายกันผลิตมาด้วยความลุ่มหลงใช้เทคโนโลยีด้วยความลุ่มหลงในที่สุดไม่มีสติรอบครอบในการสร้างเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีนั้นมนุษย์ไม่พัฒนาสติปัญญาให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดผิดพลาดพังเผลอในการปฏิบัติการโอเปเรชั่นโอเปเรเตอร์ตายได้ง่ายกระสวยอวกาศเซเลนเจอร์ของสหรัฐยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าใช้เวลา1นาทีกับ13วินาทีระเบิดตู้มตายกันทั้งหมดนั้นคือเทคโนโลยีสูงไฮเทคแต่บุคคลพลาดพลั้งประมาทไม่มีสติสัมปชัญญะเท่าเทียมกับเทคโนโลยีใหม่ๆเดี๋ยวนี้น่าเป็นห่วงที่สุดคนผลิตก็ผลิตขึ้นมาด้วยความโลภความโกรธความหลงคนใช้ก็ใช้ด้วยความโลภความโกรธความหลงพวกเราก็อยากได้ด้วยความโลภด้วยความโกรธความหลงก็เลยเป็นเหตุให้เราเกิดความทุกข์มากกว่าความสุขเดี๋ยวนี้โทรทัศน์สีดูแล้วสนุกสนานถ้าใครเคยมีโทรทัศน์ขาวดำเป็นทุกข์ถ้าไม่มีโทรทัศน์สีไฟฟ้าดับหน่อยก็เป็นทุกข์แต่ก่อนกระบองหมอดเขียกไฟใต้บ่เป็นหยังลักษณะเช่นนี้คนสมัยนี้มีความทุกข์ง่ายมีความสุขยากทั้งที่สะดวกสบายมีรถมีเรือน้ำไหลไฟสว่างแต่จิตใจมันกัดกุ้มวุ่นวายนับวันความสุขจะเหือดหายไปจากใจมีแต่ความทุกข์กัดกุ้มเป็นโรคประสาทโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจมากขึ้นทำไมจึงเป็นโรคหัวใจมากโรคความดันสูงโรคประสาทสูงเพราะว่ามนุษย์ทุกวันนี้กำลังอ้างว้างว่าเหวแม้จะคับข้างลังไหลไปด้วยผู้คนในโรงงานในที่ทำงานแต่จิตใจมันเห็นแก่ตัวมันจึงอ้างว้างว่าเหวเหมือนอยู่คนเดียวเต็มไปด้วยความแย่งเต็มไปด้วยการแข่งขันซึ่งกันและกันจิตใจจึงว้าเหวอ้างว้างในที่สุดก็กลัดกลุ้มตึงเครียดทำให้หัวใจนี่เป็นโรคมากขึ้นมากขึ้นทั้งหมดนั้นคือการขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญาความสุขไม่มีถ้าหากไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเอาศีลเอาสมาธิปัญญาพัฒนากายพัฒนาจิตพัฒนาปัญญามาควบคุมเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เขาสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาประเทศไทยที่ทำยังไม่เป็นแต่มีความอยากได้มันก็เป็นหนี้เป็นศีลยกตัวอย่างง่ายๆ ค่าเงินของเราก็ถูกรายได้ก็ต่ำเสร็จแล้วของที่ส่งมาให้เราซื้อเขาส่งมาขายด้วยราคาแพงหวังกอบโกยกำไรเราอยากได้ไม่มีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจไม่มีสมาธิทำให้จิตใจหวั่นไหวในความอยากได้ในที่สุดก็ต้องเป็นหนี้เขาด้วยเงินดาวเงินอะไรเราก็เป็นทุกข์เป็นโรคประสาทเป็นโรคสมองเป็นโรคหัวใจยกตัวอย่างง่ายๆรถยนต์ยี่ห้อดีๆเอายี่ห้อดีๆอย่างสูงทำในประเทศญี่ปุ่นส่งไปขายอเมริกาคันละ 330,000 บาทถ้าส่งมาขายในประเทศไทยคันหนึ่ง 600,000 บาทที่นี่รายได้ในอเมริกากับรายได้ในประเทศไทยผิดกันรายได้อย่างต่ำสุดกรรมกรในอเมริกาวันละ700บาทรายได้ต่ำสุดกรรมกรในประเทศไทย5จังหวัดใกล้กรุงเทพสมุทรปราการนนท์บุรีแถบนี้รายได้78บาทแต่รายได้จ้างดำนาในบ้านแพทย์ในคำตะก้าคำวานอนเนี่ยวันละ30บาทวันละ30บาทกับรายได้วันละ700บาทมันห่างไกลกันราคาที่จะซื้อเขาซื้อคันละ 300,000 เราต้องซื้อคันละ 600,000 ถ้าหากเราจะเก็บเงินวันละ 10% ของรายได้วันละ30หรือว่าวันละ70เราต้องใช้เวลาหาเงิน30กว่าปีจึงจะซื้อรถอย่างนั้นได้แต่ในอเมริกาถ้าเขาใช้เงินเดือนเขาซื้อก็ปีหนึ่งเขาก็ซื้อได้300,000เขาใช้เงินเดือนอย่างต่ำที่สุดของกรรมกรปีกว่าๆเขาก็ซื้อได้แต่พวกเรา30กว่าปีก็ยังไม่ได้แต่เราอยากได้แล้วก็ขายไร่ขายนาเอาเงินไปจำนองธนาคารมาดาวหลังจากดาวแล้วก็หาเรื่องที่จะกอบจะโกยทำยังไงจะได้เงินมาเป็นค่าผ่อนค่าทรงอย่างนี้เจ้าหน้าที่มีเงินเดือนน้อยๆไม่พอที่จะผ่อนทรงแต่ต้องหาวิธีอื่นลักษณะเช่นนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทของพวกที่สร้างขึ้นมาด้วยความโลภคนอยากได้ก็อยากได้ด้วยความโลภใช้ก็ใช้ด้วยความโลภในขณะที่น้ำมันเบนซินในอเมริกาลิตรละ5บาทในเมืองไทยฟาดเข้าไปตั้ง7บาท8บาทอย่างนี้มันผิดกันตู้เย็นยี่ห้อดีที่สุดในอเมริกายี่ห้อ GE ราคา 33,000 บาทมาขายในเมืองไทยราคาแสนบาทท่านหลายลองคิดดูทั้งราคาค่าขนส่งทั้งราคาค่าความโลภค่าภาษีค่ากำไรเนี่ยนะโลภมากๆรวมแล้วเป็นแสนรายได้คนในอเมริกาเนี่ยเขาสามารถซื้อได้เพราะว่ารายได้เขาอย่างต่ำวันละ700บาทรายได้อย่างต่ำแถบสกลนครรายได้กรรมกรค่าจ้างดำนาเกี่ยวข้าววันละ30บาทโอ้เดือนหนึ่งได้900บาทย่ำได้จริงๆหาเงินแสนได้ไปซื้อแต่เราก็หาซื้อจนได้นี่ความอยากได้โทรทัศน์ก็ดีพัดลมก็ดีเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ดีมันมีปัญหาที่สุดเขาผลิตมาด้วยความโลภเพื่อสนองความโลภของผู้ที่มีความโลภเขาผลิตมาด้วยความโกรธเพื่อสนองความโกรธอย่างเขาผลิตอาวุธอาก้า M16 หรือเครื่องบินมิก12 F14 F15 F16 ขึ้นมาเขาผลิตมาด้วยความโกรธเพื่อสนองกิเลสความโกรธประเทศไทยก็ดีประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายก็ดีต้องตัดงบประมาณแผ่นดินเงินภาษีจะมาไปซื้อเครื่องบินไปซื้อเอ็กโซเซซื้ออะไรมาเข็นค่ากันมาคิดดูแล้วโลกนี้กำลังเต็มไปด้วยปัญหานานาประการประเทศอุตสาหกรรมที่มีการผลิตนะกับประเทศเกษตรเนี่ยมีปัญหาจากเทคโนโลยีพอๆกันประเทศอุตสาหกรรมที่ผลิตอย่างโรงงานพลังงานนิวเคลียร์